فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaan. ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Al-Furqaan, caawa oo talaada ahna waxaad ku dhageysan doontaan. maamulka Soomaaliland oo Itoobiya siiyey qayb ka mid ah badda Soomaaliya, Itoobiyaanka oo aad ugu farxay badda ay heleen, geesi qaranna ku tilmaamay ra'iisul wasaarahooda, muxuu maamulka musabbixi ku beddeshay badda uu bixiyey, falanqayn ku saabsan heshiiska ay kala saxiixdeen Soomaaliland iyo Itoobiya oo hadalhayn xooggan dhaliyay ayaad dhuuxa ku dhagaysan doontaan. askari ka tirsanaa dowladda federaalka ah oo lagu dilay degmada Waajid ee gobolka Bakool, tafaasiil ku saabsan howlgal halka ay ka fuliyeen mujaahidiinta ayaad maqli doontaan. Itoobiya oo sanadkii tagay ee 2023 ay u ahayd sanad madow oo dagaallo macluul iyo dhaqaalo xumo ay haraysay dalkaasi, sida ay qorayaan warbaahinta caalamka, falanqayni isdul istaag arrimahaasi ku saabsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena. ehelada wiil ku dhintay israsaasiin dhexmartay ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka oo dalbaday in la soo xiro askariga dilay wiilkooda, qodobadaas oo faahfaahsan ayaad maqli doontaan. waa mar kaliya dhuuxa. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. ولباتنك بش لحاد سندكن أفر بقل أفر تنيشن تهجرقة وفخصن كود بش كوباد سند لبدكن أفر لباتنك أي ميلادقة. أنكو باللون برنامجك maamulka Soomaaliland ayaa Itoobiya siiyey qayb ka mid ah badda Soomaaliya, iyadoo dadka Itoobiyaanka ahna ay aad ugu farxeen badda ay heleen, waxaana ay geesi qaran ku tilmaameen ra'iisul wasaarahooda Abiyo Axmed. Muuse Bixiye Abiyo Axmed ayaa kala saxiixday heshiiska, kaasoo dhigaya in 20 kilomitir ay badda cas ka hesho dowladda Itoobiya. Muuse Bixi oo shirka jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay in Itoobiya ay heshay bad ay muddo baadi goobaysay, iyaguna ay ku beddesheen aqoonsi ay ka heleen dowladda Itoobiya. inta aanan falaqayn heshiiskan, marka hore nala dhageysta hadalka Muuse Bixi uu ku bixiyey badda Soomaaliya. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta oo sanadkii 2024 uu kow yahay, waxaan noo nasiib wanaaga inaanu kala seexanayno memorandum of understanding dowladda federaalka Itoobiya. saa ogtihiin ba qof waliba ama madaxweyne kasta wuxuu hirgeliyaa danta dadkiisa. ra-iisul wasaaraha Itoobiya, federaalka Itoobiya, unaga codsaday inaynu wadagalno understanding ah in ay badda ka helaan meel ay degaan ciidankoodu, maadaama ay leeyihiin ciidankii mariinska ahaa meel ay degaan. innaga Soomaaliladna waxaynu in badan Itoobiya iyo qaranka u diisanaynay in laynu aqoonsano qarannimadeena oo muddo badan maqan. waxaynu farxada oo naga mahadnaqayaa ra-iisul wasaaraha iyo Itoobiyaba sidaanu ku heshiinay ay ku qoran halkan in anagu aanu u ogolaano 20 kilomitir oo badda ah, iyaguna markaaba ay na aqoonsadaan qaranka Soomaaliya dowladda horeysay ay noqon doonaan marka la saxeexo heshiiska. waxaan umaleynayaa arrintaasi inay tahay mid labada dalba u dana sii xoojinaysa waxyaalaha kale ee nolosha oo la iska kaashado oo dhan. innagu waxaan leenahay baddii Itoobiyana waa dal weyn oo dad badan oo qaniya oo u baahan inay inala wadaagaan wixii horumar oo dhan. waa naga ballan qaadeen insha allahu berbera waxay ka mid noqon doontaa dekadaha ay Itoobiya soo marayso مثل أي سود تشيني قيب كمدة كل بنت أنا هرمنا هذه أتبنى ما أنا ما أدنى غير الوزارة إن شاء الله دوان إنه نقضه توبي أي نقطة ذلك أوري إسمه لا قصة أنا أقول أنا نقطة ذلك أوري إسمه قلنا هذا لبعض كيلومتر بلا يوم حد يسمعه هذه أتبنى ما أدنى كسوح وها مسبحه هذا بدت كتبيان كسيدي بأرين كانوا أركان هشيس كان محو كبيجني هاي أريمها سوحة فلقينا يوريهنا عبد الفتاح فيلبين وتاهي دغيستيال هدبا waxaan heshiiska lagu sheegay ee lagu bixiyay badda Soomaaliya waa mid fajacisay ku noqotay bulshada Soomaaliyeed waxa studio inagu la sugan Cabdi Fatax Maxamed Qasim Cabdi Fatax soo dhawow heshiiska lagu bixiyay qayb ka mid ah badda Soomaaliya ma aha mid la filayay bismillaahir rahmaanir rahiim aadbaad mahadsantahay Maxamed Cali Aadan kulankan dhexmaray ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Ahmed iyo Muuse Biixi hoggaamiyaha maamulka Soomaaliland iyo qodobada ka soo baxay si marka loo fiiriyo waxay ahaayeen wax la filayay maxaa yeelay muddooyinkii ugu dambeeyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu la yimid hadal bareer ah oo uu leeyahay waa inaan helnaa hadan nahay Itoobiya dekad iyo dhul waliba waa inaan helnaa wuxuu la yimid hadal ka dhiranaan badan wararkii awyaashiis oo ma aragtay qadiyadan dekadaha ku saabsan gaar ahaan Zeyla oo kale muddo kumanaan sanadood ayay soo dhex mareysa oo ay soo jiitamaysa Itoobiya iyo Soomaaliya mar walba Itoobiya waa laga difaacayay marar ay isku dayayeen inay dagaalamaan maba ku soo dhawaanaynba mararka qaar waxay la iimaanayeen codsiyo iyo xeelado iyo siyaasado kala duwan ayay la iimaanayeen intaba uma suuragalayn isku daygi ugu dambeeyay ka hor burburkii wuxuu ahaa isku day ay u la yimaadeen hoggaamiyahaasi Siyaad Barre iyaga oo marka ka dalbaday in dekada Zeyla uu siiyo laakiin dhulka Soomaali galbeed oo dhan ayaan idin soo celinaynaa bay yiraahdeen haddii tiin Soomaali iyaga oo garwaaqsaday inay qalad ku haystaan oo Ingiriiska uu siiyay laakiin Siyaad Barre wuxuu yiri Maxamed Siyaad Barre dhulka aad sheegaysaan aad gardarada ku haysataan Hawd iyo Galbeed waxa ka qaalisan buu yiri boqolaal jeer dekada Zeyla ama magaalada Zeyla maadaama ay ka dhisnaan jireen maamulo islaami ah imaarado islaami ah oo ay ka tarjumayso taariikhda Soomaaliya sidaas ayuu ugu jawaabay qaabkaas ayayna ku kala tageen isaga iyo masuulkii ka socday Itoobiya marka Abi Ahmed wuxuu la yimid warar dhiranaan ah waa inaan helnaa buu yiri xoog ama xeelad waa inaan ku helnaa marka way muuqatay falanqeyaasha iyo dadka u dhun daloola waxay sheegayeen in Muuse Biixi uu la hadli doono una bandhigi doono in dekada iyo magaalada Zeyla Itoobiya xoog ay ku qaadanayso iyo in Soomaaliland ay aqbasho iyadoo marka waxyaabo yaryar sida in xilka muddada loogu daro kale in la yiraahdo waan idin aqoonsanay oo kale sida hadda qodobada ku jirtay oo kale marka Muuse Biixi waxa la leeyahay oo siyaasiyiin xuquuqal ay sheegayaan in loo yeeray markii uu ka tagay Djibouti kadibna loo bandhigay in arinta dekada Zeyla uu aqbalo uu saxiixo laba arin ayaa taala baa la yiri inaan xoog ku qabsano oo aan idin soo jiirno iskamana kan dhicin kartaan baa lagu yiri waliba iyo in si caadi ah aad u ogolaataan annaguna aan idin aqoonsano oo maamul saaxiibayaasheena aad noqotaan oo aan maamul goboleedyada kale aan idin ka waardiyeyno sida SSC oo kale oo dagaalo ay kala dhaxeeyeen marka Muuse Biixi wuu aqbalay waxaan la yaab leh inuu golaha la soo istaagay xataa adduunka markii dekado iyo waxyaabo la kala qaadanayo shirkad dowlad ay ku wareejinayso heshiisyo baa jira nidaam baa jira war yar oo kooban oo daqiiqad ama laba daqiiqo ah ayuu ku bixiyay dekadii dhameed 20 kilometer ayaanu siinay buu yiri Itoobiya waliba warkaasi ma qornayn Muuse Biixi marka daawanaysay war qoran ma ahan Abi Ahmedna waa nin iska faraxsan oo sheekadan wax weyn balama ahan sababtoo ah labadii habeen ee la soo dhaafay ayuu ku dhifrayay oo ninkan uu la dhiraandhirinayay sidii wax la yeeli lahaa iyo sidii uu ku aqbali lahaa iyo xataa sidii loo shaacin lahaa marka wax dareen ahba أبي أحمد مؤوسن موجينين مركا لقي ماذا إنو كسو قري إن بريهيسا وحكا لأ آن كفسرنا ما أقانا بوجيري إن قوشن إيو دكدن إيو لولكن أو نسيه موسبيحي إلهي وان كم هدنين هذا لنو عاصا أيو سو قري وحا هذا لك موسبيحي سيدو كرا لقا ديهان إيا كوابن إن لغو سو دري وركالي oo markii meesha laga kala tagay kadib la isiri armay dadku macnaha si kici karaan markaas lagu soo daray cod shaki uu ka galayo inuu isaga yahay iyo inuu qof kale yahay oo muxuu leeyahay marka codka oo wuxuu leeyahay lama siin waa kiro waan ka kireysanay ayuu leeyahay inuu Muuse Biixi yahay in kala shaki ayaa ka galaya marka arin masiiri ah dhul dhan oo umad ay leedahay oo la bixinayo oo aan qorneyn xataa waxa lagu hadlayo oo ma aragtay kadibna la leeyahay waa kiro marka runtii waxay u muuqatay su'aashii hadaan nuxurkeedii ka abaaro wax la saadaalinayay oo si soo booda ah ku yimid abi axmed mashruuc kale ayuu ku jiray farmaajo waatu afar dekadood u saxiixay amni ahaan ayay u soo rageli weysay Soomaalidu dareen ayay ka muujiyeen istaraatiijiyan kulay Itoobiya uma soo rageli karin wixii farmaajo uu u saxiixay waa suuragal hadii uu sii joogi lahaa laakiin Xasan Sheekh oo kaga sii dheereeyay Itoobiya ayaa meeshii yimid oo dadkoodan ay la socdaan jigjiga intuu tagay inuu yiri Itoobiya adinka ayaa iskale marka waa wax horey loo sii saadaalinayay laakiin qaabka ay wax u dhaceen iyo hadalka Muuse Biixi iyo arimahaas ayaa wax la yaab leh ku ah dadka arkay xogtan iyo warkan marka laga yimaado in la aqoonsaday sida Itoobiya ay sheegtay maadaama dakada laga qaatay ma jiraan waxyaabo kale manaafica oo Soomaaliland ka heshay dakadan ay wareejisay maxamed uu ma sheegin Muuse Biixi waxyaabo kale manaafacaada oo ay ka heleen ma uusan sheegin sad la socodidna dhulku waa dhul ummad ay leedahay dhul taariikhi ah dhul hal qof intuu meel tago iska soo saxiixo uu ka weyn yahay dekada Zeylac waa dhul taariikhi ah marka saas ay tahayna ma uusan sheegin waxyaabo kale oo manaafacaada arinta xusid mudan waxay tahay wuxuu yiri Itoobiya maadaama ay dhisatay ciidamo Marines ah oo badda 20 kilometer ayaanu siinay oo aan ku wareejineyna si halkaas ay u degaan xataa warkii Abi Axmed wuu ka duwan yahay macnaha Abi Axmed waxa uu ku doodayay annagu dadkeena way gaajaysan yihiin tirada ayaanu ka badanay dekad aan wax kale soo degno ma haysano wixii Abi uu sheegay arrin military ayuuba galay Muuse Biixi wuxuu yiri ciidan badeed oo Itoobiya ay leedahay ayaan ku wareejineynaa arrinta aqoonsigana Itoobiya inay ku aqoonsato iyo inaysan ku aqoonsan wax hadda ay soo kordhinayso ma jiraan waa wadan isagiiba burbur uu ka socdo dagaal qabiileed ay ka socdaan afrikaan ah dowlado badan oo caalamka ah xiriir aanan la lahayn cadaawad taariikhi ah ay kala dhaxayso marka inuu ku aqoonsado mid kale waan ku aqoonsanayaa dhulkaaga isi adduunka taariikhda meel ay ka dhacday ilaa iyo hadda ma jirto kaliya waxaa jirta in dekedaha caalamka iyo dhulka la kala qaato waxaadna ogaataa maxamed oo dhul dowlad ay qaadatay oo wadan ay ka qaadatay oo loo soo celiyay ma jiro ilaa dhulkaas in dagaal uu dhaco oo laga dagaalamo mooyaane ma dhicin marka Shiinaha ayaa la socotaa wayihii dambe siyaasad ayuu waday oo dowladaha qaar ayuu siinayaa dhaqaale maalgelin markii deynta ay ku badato dekadoodii ayuu kala wareegayaa intaasoo sanadood boqol sano awoodiina dabcan wuu haystaa oo markii horeba dowlado tacbaan ah ayuu heshiisyadaasi la galaya dowlado fara badan ayaa hadda marka boqol sano oo hadda soo socota laga haysan doonaa dekadahooda oo waxba aanan ka dhihi karin marka ka waran qolo cadaawad ay kaala dhexaysay oo dhul kaa haysatay oo wuxooda banaanka soo dhigtay oo waxba aanan kuu qarinayn haddii aad siisay dekadii iyo badii Soomaaliya qayb ka mid ah oo haddana aad gadaal ka soo tiri waa kiro goormay kaga kacayaan tusaale mareekanka ee ayaa dhulka haysta ee ruushka oo kale deen buu cunsiyay kadibna waa laga qaatay ruushki ilaa ay hadda way ku adagtay inuu soo ceesto ee gobolka caanka ah ee Alaska la yiraahdo ee mareekanka ka tirsan marka iyadoo xeeladahaasi la isku adeegsanayo oo caalamka maanta aan joogno indhaha farta la iska gelinayo ayaa marka Muuse Biixi waxa uu ku dhawaaqay in dekadaasi ay iyo dhulkaasi 20 kilometer ah ay siiyeen Ethiopia. Dabcan hadii Ethiopia intaas la yirina way ka badan tahay inta warqada ku qoran dadka aadka ula socda heshiisadan waxa leeyihiin waxa warqada ku qoran ee qarsoon ayaa ka badan tan oo ka dhigan in gabi ahaanba dekada badacs in gabi ahaanba badacs Ethiopianka ma aragtay ay la wareegeen oo ay qaateen hadii aysan dhicin in isbeddel ay la yimaadaan dadka Soomaalida. Waa tahay muxuu yahay marka dhabaha siyaasiga ah ee loo maray heshiiskan? Maxamedow, laba arrimood ayaa isbarbar socota, labadooduna waa macquul. Qodobka koowaad, arrintan waxa la leeyahay waxaa karkarinaya dowlado shisheeye oo reer Yurub ah, gaar ahaan dowladda Ingiriiska Xasan Sheekh Waati ay u yeertay muddo dhowr isbuuc laga joogo halkaas maamuus loogu sameeyay. Waxa la leeyahay Xasan waxaa loo soo sheegay qorsho cusub oo Ingiriiska uu ka leeyahay Soomaaliya, gaar ahaan badacs. Arrintan Ethiopianka in dekad la siiyo oo dhul la siiyo waxaasoo dhan Xasan Sheekh waa laga soo dhaadhiciyay, waxaana loo sheegay in laga cafinayo deynta. Tusaale ahaan lagu leeyahay cunaqabateynta hubka ayaa la idinka qaadayaa sababtoo ah dowladda federaalku waxaan reer galbeedku siyaasadda iyagaa dhisay maamulka dowladda federaalka siyaasadda lagu qalqalgelin karana way yaqaanaan oo wadamo fara badan bay ku soo tijaabiyeen. Marka marba laga naxiyay dowladda federaalku waad la socotaa, ilaa haddana way taagan tahay. Ciidamada shisheeye dhaqaalahooda lama bixin karo, waati ciidanku ay waddanka ka qulqulayaan. Calaamad su'aal ayaa soo saarantay dowladda federaalka iyo masiirkeeda iyo arrimahaas iyo wixii Afghanistan ka dhacay oo kale ayaa nagu dhici kara. Marka waxaa lagu yiri mawjada meel kale ayaaba loo saaray, dhinaca badacs ayaa loo saaray. Waxaa la yiri halkaas iyo badacs waa in horta Ethiopia la siiyaa meel iyo dhulbadeed waa in la siiyaa idinka. Waxaa soo mashaariic baan idin sameynaynaa. East African Community oo kale ayaa shuruudaha looga dhigay inay ku biiraan sababtoo ah ururkaas isaga ayaa dan ku wata. Midda kale Somaliland marka la eego qawaaniinta dowladda federaalka iyo qawaaniinta guud heshiis ay ku go'i karto, macnaha go'aan ay ku qaadan karto inay go'do oo kale ma sameyn karto, heshiis masiiri ahna ma geli karto ilaa yacni qodobada xayiraya waxaa ka mid ah deynta oo kale. Waxaa lagu doodayaa deynta waxay ka dhaxaysaa oo wada qaba Soomaali oo dhan, marka ma go'i kartaan caqabadihii jira ayay ka mid ahayd. Waxaan oo dhan marka waa wax isleh. Xasan Sheekh waxa la leeyahay markii qorshihii uu soo qaatay Muuse Biixi ayuu khadka telefoonka kula hadlay, qorshihii ayay isla wada meel dhigeen. Sheekadooda xataa waxaa la yiri waxaa soo dhex gashay arrin qoys ayaa soo dhex gashay oo Muuse Biixi baa ku yiri maadaama arrimo taariikhi ah oo taariikhda geli doona aanu ka wada shaqeynayno, guur waa inuuna dhex maraa. Marka Xasan Sheekh ayaa waxa uu bixiyay gabadha uu dhalay oo inta badan safarada u raacda. Muuse Biixina wuxuu wakiilka ahaa wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka isagu ay ka soo jeeda magaalada Hargeysa. Kadibna waxaa lagu ballamay shirka Djibouti, ma dhicin wali arrinta guurka uu dhiman yahay, laakiin heshiiskaas wuu jiraa, waa war hoose. Djibouti markii la tagay, Ismaaciil Cumar Geella ayaa meesha soo galay oo isaguna dalaalka ahaa umuurahan aadna u karkarinayay. Waxaana la isla afgartay qodobada ayaad ka fahmaysaa ka soo baxay shirkii ay wada qaateen dowladda federaalka iyo Somaliland, Djiboutina ay garwadeenka ka ahayd. Waxaa la yiri waa in dib loo bilaabaa wada hadalladii labada dhinac u dhexeeyay. Qodobka labaad waxaa lagu yiri waa in 30 maalmood gudahood ay isla meel dhigaan geedi socodka iyo sidii wada hadalladu ay ku sii socon lahaayeen, saa darteedna guddi waa in lasoo magacaabaa, waana in arrimaha masiiriga ah laga hadlaa. Arrimaha masiiriga ah waa laga yaabaa in umuurahan hadda taagan ay ka mid yihiin, dabcanna masiiri waa ay yihiin. Shirkan marka wuxuu daba socdaa taariikhda taxanaha markaad fiirisid 2012 bishii Abriil, shir ayaa ka dhacay Ankara lagu wada hadashiinayay labada maamul si Soomaaliland ay markaa u go'do London ayuu ka dhacay isla sanadkaas bishii June Ankara ayuu ka dhacay 2013 bishii April marka la isku soo laabtay Istanbul ayuu ka dhacay July 2013 sidoo kale Istanbul ayaa markale bishii Janaayo 2014 la isugu yimid Djibouti ayaa December 2014 isla sanadkaas gudhiis Istanbul ayaa March 2015 markale uu ka dhacay shirka Ankara April 2016 ayuu ka dhacay Djibouti 2020 ayuu ka dhacay shirkan ayaana mataqana ki ugu dambeeyay ah marka 3 maalmo gudahood ayay isku iman doonaan waxana aad loo dhiraandhirinayaa in la yiraahdo marka Soomaaliland way go'day maadaama qodobadii ugu muhiimsanaa ama ugu waaweynaa la qafiifiyay ama meesha laga saaray sida deynta oo kale kuwa kalena dabcan baarlamaanka waatan leeyahay dastuurka waa in wax laga bedela Xasan Sheekhi baarlamaanka waatan ay isku dhagan yihiin marka waxa la leeyahay waa arrimo isla wada socda sidoo kale 2 toddobaad ka hor magaalada Addis Ababa waxaa socdaal qarsoodi ah ku tagay wasiir dawladda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka ninka lagu magacaabo Cali Balcad arrintan ayuuna qayb ka ah baa la leeyahay oo Xasan Sheekhi uu wakiishay ee heshiiska ah ila kale waxa leeyihiin shirka Djibouti ka dhacay waxa barbar socday shir kale oo qarsoodi ah oo Ismaaciil Cumar Geelle uu waday oo arrimo la xiriira ee Soomaaliya iyo midnimadeeda ee laga hadlayay ee Abi Axmedna wuxuu ka xanaaqay ee arintaas Muuse Biixi buu si degdeg ah ugu yaray isla markeena heshiiskan ayuu si qoor qabad ah uga saxiixday marka labada arinba waa wax macquul ah ee Maxamedow laakiin si kastay ahaataba way dhacday in nin Soomaali ah iyadoo oo la joogo xilligan uu Itoobiya u saxiixo dhul badeed ee Soomaali ay leedahay oo intaas oo qarni awyaashin ay u soo dagaalameen oo xataa reer Ingiriis ayaa laga diiday odayaashi taariikhda waxa ku xusan odayaashi dekedda Berbere joogay in Ingiriiskii lacago aad u farabadan u soo bandhigay ee gumeystaha ah ee cadaanka ah markaas bay ku yiraahdeen dekedda Berbere wax go'o la galiyo way ka weyntahay oo lacagtii ayay go ay ku soo shubeen shilinka aha sida taariikhyahanada iyo aqoonyahanada ay ka soo wariyeen taariikhdaas maantana si bilaash ah wuuna aqoonsaday kaliya ayaa Itoobiya ma aragtay loogu saxiixay dhulkaas marka laga yimaado Muuse Biixi ma jiraan madax kale oo dawladda Itoobiya ku wareejisay dhul ay leedahay Soomaaliya si kala daa u dhignana kumu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee bad ay Soomaaliya leedahay Itoobiya ku wareejiyay ilaa iyo hadda Itoobiya way jiraan heshiisyo muuqda iyo kuwa qarsoodi ah oo lala galo laakiin heshiiskan Muuse Biixi saxiixa uu sameeyay waa mid xasaasi ah maxaa yeelay Itoobiya ciidamo ayay soo dhoobtay gobolka Awdal afkiisa waa tii aynu sheegnay ciidamadii dekedda Zeyl qabsan lahaa waatan ma aragtay Itoobiyaan farabadan oo shacab oo Kristan ah lagu soo qufay gobolada Waqooyi Bari iyo Waqooyi Galbeed way jireen muddo farabadan ayaa laga shaqeynayay siyaasiyiinta xogogaalka ah waxay sheegayaan waxyaabaha dhacaya wax caadi ma ahan dad caadi ah ma sameeyaan waxa leeyeen dad laga shaqeeyay mar hore dad diinta Islaamka ka baxayba oo Soomaali Kristiyaan ah oo shirki Embakasi ka dhacay dad baa yimid oo siyaasiyiin ah oo yiraahdo anagu saamigeena hana lagu siiyo ee Kristiyaan ahaan markaas baa la yiraahdo qabiilkeena Soomaar hadda Soomaalida laga ma gedi karo waxas marka dadkii Kristanka qaatay ayaa maanta in badan oo kamid la leeyahay madaxdii ay kamid yihiin marka wax ay ka naxayaan taariikh iyo dhaqan iyo diin iyo waxaas ma jiraan baa la leeyahay saa darteed wax walba qalinka ay ku duugayaan farmaajo kale oo muddo aad u farabadan ku noolaa Mareykanka wuxuu saxiixay 4 dekadood dabcan ma suura gelin cilado farabadan iyo waaqaca ayaa Itoobiya u diiday horey Kenya ayaa loogu saxiixay dhul badeed oo intaas oo meel markay dambe maxkamadda Heeg loogu soo sharciyeeyay dawladda federaalku ay u dabaal degtay oo ay tiri annaga ayaa soo guuleysanay waxa soo dhan Itoobiya way la socotay marka maadaama Kenya ay dhul heshay oo hadda 20 kale sheegayo kan Kenya ay heshay ayaaba ka badan marka waxa leedahay annaga ayaaba muddo badan dagaal ku soo jirnay maan xoog ama xeelad ku qaadano waa mid dhiira gelisay Abi Axmed dadkii u soo saxiixay Kenyana waxa ka mid ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Cumar Cabdirashiid madaxweynaha waxa ahaa Shariif Sheekh Axmed wasiirkii kalluumeysiga ee kheyraadka badda Cabdiraxmaan Xaaji Aadan Ibi raggaas ayaa ka mid ahaa Maxamedow ugu dambeyn Cabdifataax maxaa ku soo beegay heshiiskan sidee ayse ahayd falcelinta ay ka bixiyeen dadka Itoobiyaanka ah iyo kuwa Soomaalida ahba warkan muddo saacado kooban ah ayuu ku jiraa hawada laakiin falcelintiisa waxaa la arki doonaa saacadaha soo socda ama maalinta berito ah hadda inta muuqata dadka ugu badan ay ka falceliyay waa Itoobiyaanka Abiy Ahmed wuxuu soo dhigay bartiisa ayuu ku soo daabacay dad aad u fara badan ayaa ka soo diibtay aragtiyo Itoobiyaanka way ku faraxsan yihiin wuxuu leeyahay maanta maalin nooga guul badan ma jirto qaar ka mid ah Itoobiyaanku wuxuu leeyahay hadii anaga oo dhan la baabiyo oo Itoobiyaanka ah waan u qabnaa bay leeyihiin taariikhdan maanta aanu ka tageyno aad bay ugu mahad celinayaan Abiy Ahmed dad badan oo Soomaali ah ayaa jira iyaguna aad uga xun u xileeyeen wax warqad lagu saxiixay waxa loo baahan yahay awoodi lagu qaadan lahaa ma dhici karto bay leeyeen badeena in Itoobiyaan uu qaato runtii dadka Soomaalida ay soo galayna dareenkooda runtii aad buu u sareeya haddana qudhaada aragtiyo ayaa ka hormuuqda waata inta aad ka bixin aragtida Itoobiyaanka kuwa qaar waxa ay dhahayeen ma jirto awood naga hor istaagi karta inaan barwaaqo gaarno iyagoona Abiy Ahmed ay ku tilmaamayeen inuu yahay nin geesi ah una mahad celinayeen Soomaalida markaanu nimaado maxaa iyagana falcelinaa ilaa ay hadda laga haya runtii dadka Soomaalida ah inta hadda aan arkeynay aragtiyaha wuxuu leeyihiin wax warqad lagu saxiixay Itoobiya uma suura geli doonto ay leeyeen aad bayna uga xun yihiin demirkooda runtii dadka Soomaalida ee qadaayadka soo kale lagama soo maro aad bay uga xun yihiin gaar ahaan dadka wax bartay dadka qadiyada leh dadka xogaalka ah dadka taariikhda akhriya dadku isku ma jiraan aad bay uga xun yihiin laakiin maalmaha soo socda ayaa la arki doonaa demirkooda waxana arintan xusid mudan waqtiga lagu soo aadiyay eeg waxa lagu soo aadiyay xilliga ciidda kristanka ayaa lagu soo aadiyay oo laga soo baxay oo ma aragtay loo soo dabaaldegay dawladda federaalka qudheeda habeenkii xalay dabaaldeg fara badan ayay sameeyeen madaxda dawladda federaalka iyada oo arinta maamulka gobolka Banaadir iyo arimahaas shacaar looga dhigayay laakiin munaasabadaas iyada ah ayaa dadka in badan ay sheegayaan in ciidas kristanka ma aragtay lagu maamusayay oo lagu soo aadiyay sidoo kale xeebaha magaalada Muqdisho kale dad fara badan oo qurbo joog ah ayaa lagu soo faraqay oo dhaqan xumo iyo waxyaabo aanan horey lagu arki jirin Soomaalida sameenaya waxaa lagu soo beegay oo aad u maleysaa ku tala gal dhinaca kale dadka Soomaalida xilli aad loo mashquuliyay fiiri Puntland waxaa ka jira xasarado siyaasadeed ayaa ka jira warbaahintu dhan ma aragto waxay tabinaysaa dani ayaa saan yeelay qoladaas baa diiday hub ayaa la isku qaatay wadooyinka la xirtay dadka hareerahooda waxa ka dhacay waa laga soo jeediyay dareenkooda xamaro kale marka timaado ciyaar iyo music stadium Muqdisho ciyaar baa ka socota anigu waxaan taageersanahay koox Hebel intay ka tahay waa hadal xataa aan fiicneyn waxyaabo ma aragtay cajiib ah marka ciyaarahaas iyo umurahaas ayaa lagu soo beegay dowladahana waa xeelad ay sameeyaan maamulada kalena sidaas oo kale isqabqabsi iyo waxyaabo fara badan ayaa ka dhex jira hadda heshiiskan xubna ka mid ah dowladda federaalku waxay muujinayaan inay ku faraxsan yihiin afkooda bayaysan ka dhihin waxa gaari isla saaran qorqor iyo wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka ninka lagu magacaabo Jaamac marka wuxuu leeyahay waa xilligan waa guul xilli waqtigan Soomaaliya waa waqtigay ugu fiicnaad markii warka Abiy Ahmed iyo Muuse Biixi uu soo baxay marka waa sheeko wada socota waxa lagu soo aadiyada oo jigjiga uu ka dhacay shirkii qoomiyadaha Itoobiya calanka Soomaaliland ayaa lagu daray markii ugu horeysay qoomiyadaha Itoobiya taasoo muujinaysa wixii aqoonyahanadu ay sheegayeen oo ah in Soomaaliland toos ay uga mid noqonayso Itoobiya haddana waxa uu saxiixay Muuse Biixi ma ahan 20 km iyo ma ahan waa in Soomaaliland ay hoos tagto Itoobiya kadib dareenka Soomaalida ayaa la qiimeynaya haday dagaalami waayaan soo socdo Puntland iyo ku xigaya xaaladda ayaa la ishaafalateenaya marka runtii halkaas bay wax marayaan falcelinta iyo dareenka laga bixiyo iyo dadka de arimaha masiirka ee Soomaalida gaar ahaan u taagan maanta sidoo kale waxa ka mid ah xarakada mujaahidiinta shabaab oo kale wixii ay ka yiraahdaan aqoonyahanada Soomaalida dadkii de qadiyadan ka hadli jiray mar walba wixii ka yiraahdaan culimada waxa soo dhan waan arki doonaa haduu Allah uu dilay doon فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا أهل دويل كل إنتا إسرا ساسين عيدما كودة ترسن دولة هدرالك كل أحمرتين دقم دواء بريئي مقديشو إيا دولة هدرالك كدل بضي عدالد إيا إنك عانتا لغو صوديقو askariga falka dilka u geystay wiilkan oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdirashiid Cabdullaahi. Process walba oo qofka bini'aadamka oo gacanka xaq qadaran ee disho ay maraan waan marnay ugu dambeyn wayno soo fasaxeen meedkeena inaan duugan karno oo process walba aan dhameysanay. Cadaaladan dalbaneena kulliita in oo dadkaas sirsaasaynta ay cunugeena ku dileen kulliita xabadi waa haysana anaga xabadi waa la soo saaray qoriga xabada ay ka dhacdana kulliita anaga waxaan lagu yiri nimankaas hubkoodi waa la hayaa xabadana la soo saaro anaga isbitaal madina tagnay raajada waxaan lacagta ugu baxsanay in anaga cadaalad aan heli karno waa sida anagana lagu sheegay waa la qabtay gacanta lagu hayaa waana la dhahay een xaalay kulliita anaga een maadaama falka uu ka dhacay degmada Waabiri oo saldhiga Waabiri aan la xariirnay waxaan la sheegay nimanka in la hayo naagna in la hayo gacanta lagu soo dhigay anaga isha ma saarin laakiinse anaga waxaan haynaa xabadii oo wiilka laga soo saaray process walba la maray CID ay noo direen waa aadnay at last waxaan dhahayn cunugina waa duugan kartaan دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا Itoobiya ayaa sanadkii tagay ee 2023 waxa ay u ahayd sanad madow oo dagaalo macluul iyo dhaqaale xumo ay haraysay dalkaasi sida ay qorayaan warbaahinta caalamka akhoyan maxamed ugaas ayaa soo akhriyay warbaahinta arimaha ku saabsan waana kan isagoo falanqeeya assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh maxamed ahayroon ku salaamayaa adiga iyo akhyaarta kale ee Real Furqaan iyo dhageystayaasha barnaamijka ba hadii aan mowduuca u soo laabto sanadkan sida ku xusnayd ama laga dheehanayay canaawinta saxaafada caalamka khaasatan saxaafada gobolka Afrika oo laga tilmaami karo wargeys lagu magacaabo The East African 2023 wuxuu Ethiopia wadan ahaan dowlad ahaan khaasatan nidaamka Abiy Ahmed uu ahaa sanad aad u xun marka dhowr dhinac laga fiirsho arinta koobaad ama dhinaca koobaad ee ugu muhiimsan oo arinta ama xaqiiqada tilmaamaya waxa weeye amnigi wadanka iyo xasiloonidii ama mid siyaasadeed ama mid amni ama mid bulsho ee maaragtay shardiga koobaad u ahayd horumar kasta iyo xasilooni kasta iyo hor u socod kasta oo ay dowladdi meeshan ka jirtaa ama dowlad ka mid ah dowladaha caalamku ay ka sheegan lahayd maamulka iyo siyaasada wadankeeda sida la wada ogyahay inta uu xukunka hayay ninkan hadda jooga Abiy Ahmed oo kooxdii sirdoonka ka tirsanaa xukuumadii hore ama nidaamkii hore ee TPLF wadankani wuxuu ku jiray qalalaaso dhan walba leh sanadkii uu horeeyay maxaan ku iraahdaa wuxuu isku dayay ama adduunka ka gaday in uu xallinayo oo uu xal siyaasi ah oo waara u keenayo una bilaabay maxaan ku iraahdaa khilaafaadkii u dhexeeyay marka koowaad axsaabtii wadankan ka talinaysay sanadihii u dambeeyay marka labaad qowmiyadaha wadankan ee kala jinsiyadaha ee kala luqadaha ee kala diimaha ee kala taariikhda ah marka saddexaad khilaafkii iyo dagaaladii iyo taariikhdii kala dhexeysay wadamada deriska ah oo laga tilmaami karo Eritrea oo dagaal 2098 ka soo bilowday ilaa haddana maxaan ku iraahdaa taagnaa ama wixiisa aan laga gaarin uu tilmaamay ama caalamka la tusay in heshiis laga gaaray laakiin sanadka kadib muddada sanadkii ugu horeeyay nidaamkiisa kadib wuxuu maaragtay faraha la galay ama runtii soo food saaray dhibaatooyin iyo qalalaase iyo dagaalo iyo burbur nooc kasta ah waxa jabkii ugu horeeyay kasoo gaaray dagaalkii TPLF uu la galay kadib khilaafkii ay iskhilaafeen iyo diidiitaankii ka dhagaaday ay ka dhagaadeeyaan inay asaga ka amar qaataan nidaamkiisana si toos ah u hoostagaan dagaalkaasu waxaan ku iraahdaa burbur aad u baaxad leh ayuu dhankii ciidanka dhankii maamulka dhankii siyaasadda dhankii dhaqaalaha dhan bulsho si kasta uu dowladdaas iyo maamulkaas runtii jilbaha dhulka ugu dhuftay xal la qasbay oo reer galbeedku qasbeen oo dagaalka laga gaaray kadib furmo cusub ayaa ku furmay oo intii dagaalkaasi socday waxaa sideeda u socotay oo aan xal loo helin maxaan ku iraahdaa furintii oramada iyo jabhaadkii ka dagaalamayay iyo dagaaladii lagu riiqmayay oo maxaan ku iraahdaa waxna magaalooyinka iyo dhulbeereedka iyo tuulooyinka lagu gubayayo shucuubta ama qowmiyadaha kale sida qowmiyadda axmarada lagu barakicinayay waxna maxaan ku iraahdaa ciidamadii dowladda iyo saadkoodii iyo gawaaridoodii iyo hubkoodii waxna lagu furinayay waxna lagu burburinayay intaa kadib waxaa furmay oo hadda muddo sanada socda dagaalka ay wadaan kooxda faano oo axmarada xagjirka ah oo runtii ayagu sidii tikreegii oo kale markaan ka dhaga adeegay ama dantooda iyo maxaan ku iraahdaa mustaqbalkooda ka dhex arki waayay rabitaanka iyo maamulka iyo nidaamkani qaabka uu wax u wado. Dagaaladaas markaa runtii isku xigxigay oo sida wada joogtada hal mar dharbaaxooyinka culculus nidaamka iyo dowladda iyo dhaqaalihii waddanka iyo ciidankii iyo maamulkiiba ugu dhufanayay waxay ragaadiyeen maxaan ku iraahdaa oo ay dhaawac culus u geysteen wax kasta oo isugu aadanaa maamulkan maxaan ku iraahdaa asalkiisu gumaysiga ah oo ku dhisan taageerada caskariga ah ee shisheeyaha iyo taageerada dhaqaaleed ee maxaan ku iraahdaa khaasatan reer galbeedka iyo qamcinta iyo awoodda tooska ah ee qasabka ee sandulaha ah ee lagu haystay oo lagu maamulayay qowmiyaadka kala duwan ee jinsadaha kala duwan iyo luuqadaha kala duwan iyo diimaha kala duwan leh ee maaragtay hoos yimaada ama uu ka kooban yahay waxa waddankan Ethiopia loogu yeero ama loo yaqaan. Sidaa darteed qaybta koowaad iyo arrinta koowaad oo keenaysa in sanadkani uu sanad xun u ahaado Ethiopia waxay ahayd burburkaas maxaan ku iraahdaa siyaasiga ah, dagaalada joogtada ah, boqolaalka kun ee qof ay ku dhinteen, boqolaalka kun ee qof gaajada inay maaragtay u dhintaan iyo macaluul ay ka dhalatay, infrastructure-kii iyo maxaan ku iraahdaa kaabayaasha dhaqaalaha ugu muhiimsanaa waddanku gobolladii ugu horreeyay ama ugu horumarsanaa ay ku burbureen, maxaan ku iraahdaa dhaqaale badan oo meelo kale ay u weecin lahaayeen ama wax uga qabsan lahaayeen fuuqsaday oo jeebkii maxaan ku iraahdaa dowladda musallafiyay dhulkii iyo gobolladii waddanka iyo magaalooyinkii ugu waaweynaana runtii kala xiray oo dhaqaalahoodii si badan intaa maxaan ku iraahdaa ku ragaadiyay. Qaybta labaad ama qodobka labaad oo barnaamijkaas ama xaqiiqadaas iyo qiimeynta in sanadkani sanad xun uu ahaa Ethiopia ay ka imaanaysa ama ay ku salaysan tahay waxa weeye dhaqaale xumada soo food saartay waddankan iyo maamulkan iyo rejiimkan hadda talada haya oo laba qaybood maaragtay u qaybsan ama laga tilmaami karo. Marka koowaad waxay dowladdan iyo rejiimkan uu ku qasbanaaday dhaqaalihii waddanka intiisi ugu muhiimsanayd iyo cududdiisii inuu ku jeediyo ama ku waajaho dagaaladan ku furan. Sidaa darteed waxay dowladdani ka gaabisay ama ay awood u yeelan weyday ama ay runtii u suurtoobeydo ku guuldaraysatay in si isku dheelitiran ay maaragtay ula kulanto ama ay u kafayso baahidii dhaqaale ee tusaale ahaan ay lahaayeen waaxyaheeda kala duwan iyo dibaadmentiyadeeda iyo qaybaheeda iyo hay-adaheeda kala duwan si ay maxaanku iraahdaa si isku mida ama isku dheelitiran ay u maareeyaan shaqooyinkooda iyo maxaanku iraahdaa ugu yaraan bajadyaashooda sanadlaha ah. Waxaa taa ka dhalatay in ay dhibaato badan iyo culaysyo badan ay kala soo gudboonaadaan oo ay dowladdani kala kulanto deymihii maxaan ku iraahdaa uu bajadkeedu ku socday oo lagu kabayay oo wadamada shisheeye iyo hay-adaha shisheeye ee reer galbeed ay dowladdan maxaan ku iraahdaa ay siin jireen bille ama qaab sanadla ana heshiisku uu ahaa in ay dulsaarkooda maxaan ku iraahdaa ay malaayiin doolar ay uga bixiyaan. Waxaa fashilmay oo maxaan ku iraahdaa soo xirmay rajadii ay dowladdani ay ka qabtay in ay maxaan ku iraahdaa deyn ama dulsaar $33 million oo dollar keliya ah oo si sanadla ah looga rabay inay maaragtay ay waajibkaas ka soo baxdo oo ay deyntaas ama dulsaarkaas ay sanadkan iska bixiso. Arrintaas waxay tusaale u tahay awoodda dhaqaale ee dowladdani meesha ay marayso iyo sida khasnadii dowladdu ay u musallaftay ay eber u tahay ay dhaqaale iyo maaragtay bakhti afuuf uga yimaada wadamada gaalada caalamka iyo reer galbeedka ay ku tirsanayd iyo shisheeyaha ay xulafada la ahayd oo maxaan ku iraahdaa siyaasadkooda ay gobolka ka fulin jirtay mooyaane in wax kale oo ay ku shaqeynayso oo u socda oo dhaqaale oo ay haysata xilligan inaysan jirin. Dhanka kale waxaa maaragtay arrimihii gudaha iyo dhaqaalihii gudaha iyo noloshii waddanka gudihiisa caqabad ku noqday oo runtii dhaqaale xumo ku keenay sicir barar baahsan oo dhanna ka imaanaya maxaan ku iraahdaa hoos u dhac ku yimid awooddii lacagta waddanka iyo dhanka kale ama natiijada arrintaa ka dhalanaysa oo ah sare u kaca ku imaanaya qiimaha waxyaabaha tusaale ahaan quutul daruuriga ah ee ay dadku maaragtay ku qasbanaayeen inay ku iibsadaan ama banaanka uga soo iibsadaan ama waddanka gudihiisa uga iibsadaan lacagtii waddanka. sida darteed dhaqaale xumada wajiyada kala duwan leh ee heerkeedu inta gaarsiisan yahay in dowladdan oo inta soo jirtay ay 33 milyan oo dollar budgetkeedii ay ka weydo ama khasnadeedii ay ka weydo ayaa noqonaysa ama ah meesha labaad iyo qodobka labaad ee uu ku saleysan ama ay ku saleysan tahay qiimeynta ee maxan ku yiraahdaa noocaas qodobka saddexaad oo ay qiimeyntaasi ku saleysan tahay waxa weeye hoos u dhaca runtii iyo kala furfurashada ku timid xiriirkii dibadeed ee maaragtay dowladdan Ethiopia ay la lahayd dowladaha caalamka khaasatan reer galbeedka oo dowladdani dhankasta waxa ay ku tiirsanayd taakulada nooc walba leh ee maaragtay reer galbeedku khaasatan Mareykanka uu la garab taagnaa oo waxay ku noolayd oo waxyaabaha budgetkeeda iyo miisaaniyadeeda iyo khasnadeeda kor u qaadayay sanad walba waxaa ka mid ahaa balaayiinta dollar ee Mareykanku uu siinayay gaar ahaana lacagta uu ku magacaabayay taageerada ciidan ama military ama xiriirada iskaashiga dhanka ciidanka ah oo ay maaragtay u kala saxiixnaa oo dowladan maxaan ku yiraahdaa nasaarada ee xabashida ah lagu gacan qabanayay ama qasnadeeda loogu soo ridayay balaayiinta dollar sanad kasta dagaaladan waddanka ka socda khilaafaadka ka dhashay isfahanwaaga ka dhashay saameynta ay ku yeesheen diblomaasiyadii iyo xiriiradii dibadda darteed yacni taageeradaasu waxay ka baxday meeshay ka baxday waxna si toos ah ay u go'day waxna caga badan kuma taagna oo rajo badan lagama qabo in ay maaragtay ay sii socoto sidaa darteed waxaa ka timid rajo xumo badan dhanka xiriirkii dibadda oo ay dowladahan maxaan ku yiraahdaa reer galbeedka midowga yurub iyo maraykanka ay la lahaayeen taageerada dhan walbaana maaragtay ay ugu xisaabtami jireen saddexda qodob markii la isku soo ururiyo ayay maaragtay ka dhalatay qiimeynta ah ama xaqiiqada ah in sanadkani uu sanad xun u ahaa waxa loogu yeero Ethiopia khaasatan rejiimkan hadda ka taliya ee uu Abiy Ahmed hogaamiyaha ka yahay waxaa saddexda qodob ku xoojisan oo ayaguna meesha ku jira sida aan tilmaanay sanadkii u horreeyay maamulkan iyo nidaamkan wuxuu caalamka tusayay ama saxaafadda gashaday sawir ah in uu cid kasta oo maxaan ku yiraahdaa xuduudiisa ka baxsan xiriir wanaagsan la yeeshay khilaafaadkii gudahana maaragtay uu xallintooda waxna ku guuleystay waxna uu sida ugu dhaqsiyaha badan ugu guuleysan doono waxyaabaha marka sanad kadib sidoo kale meesha ka baxay waxaa ka mid ah yacni rajadii iyo isku hallayntii uu nidaamkan iyo rejiimkani ka qabay xiriirkii ama maaragtay heshiisyadii uu la sameeyey waddamada dariska oo waxyaabihii dhowrkii bilood oo maamulkan u horreysayba ay maaragtay ku dhaqaaqeen waxaa ka mid ahaa xulafaysi saddex goosood ah oo maaragtay ka koobnaa Abiy Ahmed afwarqiga Eritrea iyo farmaajihii sakaraadka ah ee filla Soomaaliya uun ka talinayay xilligaas sidaa darteed maaragtay kadib dagaaladii ka soo cusboonaaday ama ay wajahday dowladani gobolka Tigrayga meesha ka bixi uu meesha ka baxay maxaan ku yiraahdaa nidaamkii farmaajo khilaafaadkii soo kala dhexgalay oo dagaalkaas ka imaanayay Afwarqi iyo Abiy Ahmed runtii waxaa mar kale muuqata ama sidoodii ku soo noqday yacni xiriiradii diblomaasiyadii fadhiidka ahayd ee kala dhexaysay gobollada mandiqadan ee bariga Afrika waxyaabaha laga hadlayay ama laga warabayay bilooyinkii u dambeeyay waxaa ka mid ahayd suurtagalnimada in dagaal toos uu dhex maraba Eritrea oo si toosa ugu subagan gobolka Tigrayga ilaa hadda meelo ka haysata iyo maamulkan Abiy Ahmed oo dagaalka bilowgii dagaalkan ay xulafa ahaayeen waxaa sidoo kale ayadana meesha ku jirta oo bilihii u dambeysay saxaafadda caalamku ay taminaysay iyo tangeeska Afrikuba dhawaaqa iyo qayladhaanta ka soo yeeraysay Abiy Ahmed ee uu maaragtay guud ahaan mujtamaca nasaarada xabashida Ethiopia ugu gacan haatinayay in ay xilligan ku qasban yihiin in ay qabsadaan dekad ka mid a xeebaha dhulka Soomaaliya dabcan asagu sidaa uma sheegaynin laakiin waaqica ayaa turjumaada noocaasa maxaan ku yiraahdaa hadalkiisa ka bixinaya oo maadaama ay muuqato in uusan Eritrea xilligan dekad xoog uga qaadan karinin Jabuutina ay shisheeyo dhana fadhiyaan oo aysan xilligan caskariyan suurtagal ahayn meesha keliya oo baylahdahu inay tahay dekadaha Soomaaliya khaasatan dekada Zeyla sidaa darteed arrimaha noocaasa iyo isbeddelka ku yimid jawigii uu isku dayayay nidaamkan inuu gobolka ka abuuro oo si silmi ah uu ku dhammaysto danihiisa iyo taqdiidaadkiisa gobolka uu ka leeyahay ayaa maxaan ku yiraahdaa iyaduna meesha ku jirta oo arrimahaas oo dhan meesha way ka baxeen oo waxay isu beddeleen sidii ay ahaan jireen oo guud ahaan mujtamacan iyo maxaan ku yiraahdaa madiqadan xilligan waxay u muuqataa madiqa dagaal oo aan xasiloonayn oo runtii qaabkii uu nidaamkani u rabay aysan suurtagal uga ahayn in uu danihiisa dhaqaale iyo kuwiisa siyaasadeed iyo danihiisa istaraatiijiga uu uga fushado. Sidaa darteed maamulkani 4 sano kadib ama 5 sano kadib markii uu talada waddanka kala wareegay TPLF, yacni waxaa la oran karaa wax horey u socod ah oo uu sameeyey dhanna ma jirto, bal wuxuu maaragtay ku sugan yahay ama maraya meeshii 1991 markii TPLF ay waddanka taladiisa qabsanaysay uu nidaamkanu uu waddankanu iyo siyaasadiisu uu marayay. xilli maxaan ku yiraahdaa dagaal uu goboladii waddanka ka socdo qowmiyaadka ay jabhada leeyihiin, qowmiyad kasta ay dagaal kula jirto dowladdii, kumanaankuna ciidamaha maaragtay oo qowmiyiin oo ay maaragtay dagaal kula jiraan ciidamadii waddanka, burbur toosa oo baaxadle oo aysan ka soo waaqsan karin uu ciidamadii waddanka rigligaha ku dhacay dhaqaalihii uu salka dhulka ku dhufsaday, siyaasaddii ay soo xirxirantay, diblomaasiyaddii caalamkuna sidoo kale ay soo xirxirantay, ilaa xad ayuu waddankani ku sugan yahay. sidaa darteed waxaa la oran karaa marka lasoo xooriyo mustaqbalka Itoobiya maaragtay xilligani, marka waxa lagu dhiso dhacdooyinkii u dambeeyey ee sanadkan iyo qaabka iyo sawirka uu siyaasadda waddankan iyo mustaqbalku waddankani uu xilligan leeyahay sanadkan, wuxuu waddankani waajahayaa mustaqbal runtii mugdi ah, wuxuu waajahayaa burbur toosa oo siyaasi ah, wuxuu waajahayaa dagaalo sii xoogaysta oo dowladdani ay kusii burburto oo ciidamadeedu kusii kala tagaan oo kusii burburaan, wuxuu waajahayaa diblomaasiyadeeda arrimaha dibadda oo sii xumaata, wuxuu waajahayaa deymihii dibadda looga lahaa oo kusii xumaada, oo maxaan ku iraahdaa kalsooni darada dhanka dhaqaale ee hay'adaha reer galbeedka iyo caalamku ay ka qabaan oo maaragtay sii fogaata, maalgashigii tooska ahaa oo shisheeyuhu uu ku maalgashanayay qaybaha ama sektorada dhaqaalaha waddanku uu ka kooban yahay oo guud ahaanba meesha ka baxa. waxyaabaha la tilmaami karo arintaa la xiriira waxaa ka mid ah in ay sanooyinkii u dambeeyey ay hay-adda telecommunicationka ee waddankani ay isku dayeysay in qayb ka mid ah ay shareskeeda ay iibiso oo dad ganacsato gaar ah ay ka iibiso si dhaqaalihii maaragtay dowladdu uusoo kabto. arintaasna ilaa hadda ay ku guuldaraysatay oo cid shareskaas ka iibsata maaragtay ilaa hadda ay weyday, sababtuna ay tahay kalsooni darada maaragtay lagu qabo xasiloonida iyo sii jiritaanka iyo maxaan ku yiraahdaa siyaasadda waddanku inay soo hagaagto. marka waxaanu leenahay sanad xun buu u ahaa, 5 sano xun bay u ahayd, rejiimkani rejiim xun buu u ahaa Ethiopia. waxaan u rajaynaynaa burbur intaa ka badan oo dhaqaale oo military oo maxaan ku yiraahdaa siyaasi oo diblomaasi ah, in ay maaragtay dowladdani faraha la shii gasho in uu meesha ka baxo guud ahaanba kiyaankan Ethiopia la yiraahdo oo 200 sano ee u dambeysay ama 150 sano ee u dambeysay dhibaato dhan kasta ah oo weji kasta leh oo aad u fool xun ku hayay mujtamacaadka kala duwan ee mandiqadan bariga Afrika, khaasatan mujtamaca muslimka ah uuna ugu horeeya mujtamaca Soomaaliyeed ee geeska Afrika proper degan. intaasaan ku soo koobayaa, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا. gudahan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.